เวลาผ่านไปเกือบ40ปีนับตั้งแต่ชนชาติอิสราเอลได้ออกจากประเทศอียิปต์มาลูกหลานของพวกเขาได้เติบโตมีครอบครัวและลูกหลานของตัวเอง นี่ลูกไปบอกท่านโมเสสและอาโรนมาเดี๋ยวนี้หากว่าพวกเขาเนี่ยยังต้องการจะเห็นมิเรียมพี่สาวของพวกเขาหายใจเป็นครั้งสุดท้ายเร็วๆเถอะลูก ขอบใจนะที่เรียกเรามาพี่สาวยังพูดได้ไหมเนี่ยจำเราได้อยู่ไหม ฉันคิดว่าได้นะเข้ามาในเต็นท์สิ มิเรียมได้ยินไหมดิฉันอาโรนเอง ฉันรู้แล้วล่ะแล้วโมเสสล่ะอยู่ที่ไหน พี่มิเรียมฉันอยู่นี่แล้วเราทั้งสองอยู่ข้างพี่ยังเจ็บอยู่หรือเปล่า ไม่เจ็บแล้วแต่เหนื่อยมาก พี่พักเถอะพี่มิเรียมพี่เป็นพี่สาวที่ดีของฉันตลอดเวลา40ปีเนี่ยที่เราเล่ยล่อนมาด้วยกันเนี่ยถึงเวลาที่พี่จะพักผ่อนแล้วพี่มิเรียม นี่ฉันเองนะโมเสสน้องชายคนเล็กของพี่เด็กทารกที่พี่คอยเฝ้าดูแลอยู่ที่แม่น้ำนาย ฉันจำได้น้องชายที่น่ารักของฉัน พี่ครับพี่ขอบคุณที่พี่ดูแลฉันเหมือนฉันยังเป็นเด็กพี่มิเรียมเพลงที่พี่ได้เขียนขึ้นหลังจากที่เราเอาชนะกองทัพอียิปต์พวกเราก็ยังร้องกันอยู่วันนี้พวกเราทุกคนคิดถึงพี่เสมอพี่มิเรียม มิเรียมได้สิ้นชีวิตลงที่คาเดชและถูกฝังไว้ที่นั่นที่คาเดชนี้มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับผู้คนทำให้พวกเขาบ่นและทะเลาะเบาแว้งกัน พวกเราต้องการน้ำน้ำเราหิวน้ำจะตายอยู่แล้วเนี่ยหรือเปล่าน้ำกิน โมเสสท่านเป็นผู้นำของเราทำไมท่านนำพวกเรามาอยู่ในทะเลทรายและให้เราหิวน้ำตายอย่างนั้นเหรอ ไม่มีอาหารไม่มีผลมะเดื่อไม่มีนักองุ่นไม่มีผลทับทิมและไม่แม้กระทั่งน้ำจะดื่ม ใช่ ดูสิเนี่ย40ปีมาแล้วนะที่พวกเราอดทนอยู่ในความกันดารเช่นนี้ท่านไม่เคยสงสารพวกเราเลยเหรอ ใช่ น้ำเปล่าน้ำดื่มพวกต้องการดื่มไหมไม่มีเหมือนโมเสส เราต ้ องการน ้ ำ ใช่เราต้อง การน้ำโมเสสและอาโรนออกจากที่ประชุมไปยังพระพลานัดพบแล้วก้มหน้าลงต่อพระพักพระเจ้าและพระสิริของพระองค์ก็ได้ปรากฏต่อหน้าพวกเขา โมเสสจงนำไม้เท้าของเจ้าและอาโรนเจ้าและน้องของเจ้าจงรวบรวมคนไปที่ก้อนหินนั้นจงพูดกับก้อนหินต่อหน้าผู้คนและน้ำจะไหลออกมาจากก้อนหินนั้นเพื่อพวกเขาและฝูงสัตว์จะได้ดื่มกินกัน พี่อาโรนผู้คนเหล่านี้ช่างน่าเบื่อซะเหลือเกินความอดทนฉันใกล้จะหมดลงแล้วให้เป่าแตรสัญญาณแล้วเรียกทุกคนมาที่นี่จงฟังทางนี้เจ้าพวกทรยศเราจะต้องเอาน้ำจากหินก้อนนี้ให้พวกเจ้าดื่มกินอย่างนั้นเหรอ แม่โมเสสโมโหมากดูสิคะ โทษเขาไม่ได้คนพวกนี้นะพูดจาหยาบคายและทำตัวน่าเกลียดกับเขา โมเสสกำลังจะเอาไม้ตีหินแล้ว ไม่เห็นแล้วจะแยกกัน หลังจากที่ผู้คนได้ดื่มน้ำจนหมดความกระหายแล้วโมเสสและอาโรนก็ได้กลับไปยังพระพลาเพื่อขอพระคุณพระเจ้าสำหรับความยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ประทานให้แต่พวกเขาประหลาดใจที่พระเจ้ามิได้ทรงรับเรื่องเผาบูชาของเขาทั้งสอง โมเสสอาโรนเราไม่พอใจกับสิ่งที่เจ้าได้กระทำลงไปเจ้าไม่ได้ให้เกียรติเราต่อหน้าชาวอิสราเอลเราบอกให้เจ้าพูดกับก้อนหินแต่เจ้ากลับตีมันด้วยไม้เท้าของเจ้าสองครั้งเจ้าไม่ได้เชื่อฟังเราด้วยเหตุนี้พวกเจ้าทั้งสองจะไม่สามารถนำประชาชนเหล่านี้ไปยังดินแดนที่เราเตรียมไว้ให้ได้ พี่อาโรนเกิดอะไรขึ้นกับพวกเรา40ปีที่ผ่านมาทั้งกลางวันและกลางคืนเราได้นำผู้คนเหล่านี้เพื่อไปยังดินแดนแห่งสัญญาเราต้องอดทนต่อเสียงบ่นหรือแม้กระทั่งการขู่จะฆ่าแต่ความหวังนั้นก็ทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งมาโดยตลอดแต่บัดนี้เราตอนนี้พี่อารอนเราซึ่งเป็นผู้นำก็ยังไม่สามารถเข้าไปในดินแดนคานาอันได ้โมเสสฉันรู้สึกผิดหวังพระเจ้ายุติธรรมกับเราไหมเนี่ย พระเจ้าไม่เคยอยุติธรรมแต่มันเป็นความผิดของเราเองที่เรามีภาระรับผิดชอบที่สำคัญมากเท่าไหร่เราก็สมควรจะมีความอดทนและความนอบน้อมถ่อมตนมากเท่านั้น สถานที่นั้นได้ถูกเรียกว่าเมรีบาซึ่งหมายความว่าการทะเลาะเบาะแว้งเมื่อพวกเขาได้มาถึงภูเขาโฮพระเจ้าได้ตรัสกับโมเสสและอาโรน ถึงเวลาที่อาโรนจะสิ้นชีวิตเขาจะไม่ได้ไปยังดินแดนที่เราเตรียมไว้ให้คนอิสราเอลเพราะว่าเจ้าทั้งสองคนไม่เชื่อฟังคำสั่งของเราที่เมรีบา การงานของอาโรนที่มีต่อคนอิสราเอลได้สิ้นสุดลง40ปีที่แล้วอาโรนมีอายุได้83ปีพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านร่วมงานกับโมเสสในการนำลูกหลานอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต ์พี่อาโรนนี่เป็นวันอันทุกข์ยากสำหรับเรา พี่นะแก่แล้วโมเสสความตายได้ไม่ได้นำความน่ากลัวมาให้ฉันอีกต่อไป ถึงกระนั้นก็เถอะการที่จะจากกันก็ยังเป็นความขมขื่นพี่อยู่ใกล้ชิดกับผมมาตลอดตั้งแต่พี่มีเรียมได้จากไป ฉันไม่เคยบอกสิ่งนี้กับเธอมาก่อนนะโมเสสแต่ฉันเธอว่าเมื่อประวัติศาสตร์ยังคงดำเนินต่อไปอีกหลายศตวรรษเธอจะเป็นวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่มิใช่เพียงของเราเท่านั้นแต่ของทุกคน พี่อารอนไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จใดๆก็ตามที่ผมมีพระเจ้าได้ประทานให ้ฉันพร้อมแล้วโมเสสเอลิเอเซอร์ไปที่ภูเขาโหน จังสูงชันจริงๆฉันคงต้องพักก่อนนะ ได้ได้ได้นั่งพักบนก้อนหินนี่สิ เอลิเอเซอร์โอ้พ่อจงคุกเข่าลงข้างๆพ่อจะให้พ่อลูกโมเสสช่วยฉันหน่อยนะ ได ้เอาเสื้อของฉันเสื้อคลุมเอฟโฟดมาใส่ให้เอลิเอเซอร์นะเอลิเอเซอร์เจ้าเป็นลูกที่ดีลูกจะได้เป็นผู้รู้ใหญ่แทนพ่อจงรักพระเจ้าและถวายเกียรติแก่พระองค์ตลอดไป